إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea na tafsiri hii ya surat al-Insan. Sura hii kama ambavyo tulivyoianza kabla ya likizo, tulisimamia kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia darasa hili katika aya nambari 19. Kwa hiyo tutaondokea kwenye aya nambari 20, lakini tutarudi nyuma kidogo ili tuweze kupata ufahamu ambao tayari tulikuwa tushauelewa, na iwe ni rahisi sasa kwa aya ya mbele kuweza kuisoma. Naam, katika aya nambari 19 Allah subhanahu wa ta'ala anasema وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Na watu wa peponi pamoja na kwamba sifa zao zishaelezewa, yani mambo yao yale watakaoyapata, lakini hili la nyongeza nasema Allah wayatufu alayhim, watawazungukia wildan wa fulani, bi maana watoto, watoto hawa ni wa fulani, wanaume, watawazungukia hadi ya kwamba watoto hawa wana sifa ya mukhalladun, ni wanakuwa katika hali hii moja, hawabadiliki, la yataghayyarun, hawabadiliki katika umri, katika kimo. Mukhalladun kwa lugha nyingine unasema ni watakuwa katika ile hali ambayo hawachakai, ule utoto wao ufulana wao uko vile vile. Mukhalladun idha ra'aitahum, ukiwaona, hasadtahum, utawadhani lu'lu'an, ni kama vile lulu ambayo lulu hizo manthuran, zilizotawanywa. Anasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake ni kwamba watoto hawa au vijana hawa wa kiume, ayatufu ala ahli janna, watakuwa wakiwazungukia watu wa peponi. Kama unavyoona kwamba labda mtu ameingia katika sehemu, kuna watumishi wanamzungukia mtu. Naam, shida gani? Unasemaje? Tukuengeze nini? Je, kuna tatizo lolote? Sasa na watoto hawa, yatufu ala ahli janna, watakuwa wanazungukia watu wa peponi, lil khidma, kwa ajili ya kutoa service, kwa ajili ya kutoa huduma. Wildan min wildan janna, ni watoto katika watoto ambao wa peponi, lakini wana sifa mukhalladun, wana sifa kwamba wao watakuwa katika hali ile hali moja, hawabadiliki, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ay ala halatin wahidatin, wafulana hao watakuwa katika hali ya aina moja. Na mukhalladuna alaiha, kwa maana ile hali ni yenye kudumu na kuendelea, la yataghayyaruna anha, hawatobadilika kutoka hali moja wakenda katika hali nyingine. Na vile vile anasema Ibn Kathir, hawa wafulana la tazidu a'maruhum an tilka as-sinn, hawatokuwa na nyongeza kuzidi kwa umri wao, ule ule waliokuwa nao basi ndio ule ule. Kwa hiyo watoto hawa wafulana hawa watakuwa wana sifa hiyo mukhalladun, hawabadiliki. Maisha ya kidunia, mtoto huwa anabadilika kila umri ukienda, mtoto anatoka katika utoto anaingia sasa katika stage nyingine. Mtu anaweza akamwacha mtoto wake kipindi cha miezi sita tu, kasafiri mwaka, akirudi anauliza, hey, ndio huyo kama mkubwa vo. Sasa watoto wa peponi wao watakuwa mukhalladun ala halatin wahida, katika hali moja na katika umri ambao la yazidun la yataghayyarun, hawabadiliki na vile vile hawatokuwa katika umri wenye kuendelea. Ndio maana Allah akasema wayatufu alaihim wildanun, na watawazungukia wafulana mukhalladun, wasiochakaa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala idha ra'aitahum, ukiwaona, hasibtahum, utawadhani ni kama vile lulu manthura, kama alivyosema Ibn Kathir, ay idha ra'aitahum fi intishar, utakapowaona katika vile jinsi ambavyo walivyotawanyika. Kutawanyika huku ni fi qada'i hawaij, kuzitekeleza zile shida, kuzitimiza zile shida za watu wa peponi ambao ni astada, mabwana wakubwa. Na wakathratuhum wa sabahat wujuhahum wa husni alwanihim, nyuso zao za ng'ara, rangi zao nzuri, na jinsi walivyokuwa wengi wale walivyovulana katika pepo wanatoa hidma. Sasa jinsi ukiangalia, basi tuona kama vile lulu zinavyong'aa vile zimetawanywa, na hivi watoto ndio hao watakuwa katika hali kama hiyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba idha ra'aitahum, basi ukiwaona, hasibtahum, utawadhani lu'lu'an mantura, ni kama vile lulu ambazo zilizokuwa zimetanga. Katika tafsiri hii, kwa wale ambao labda watakumbuka, tulitoa maelezo kwa ikhtisar kwamba je, watoto hawa ni watoto gani? Kuna akwali mutaaddida, lakini kauli ambayo tuliipita ni mapito ya al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah katika silsilati sahiha mujallada wa tatu ukarasa nambari 451 na ukarasa nambari 452, akatuelezea watoto hawa watakuwa ni wepi. Katika hadithi nambari 1467, hadithi rawahu Abu Naim, ni hadithi sahihi, an Abi Huraira marfu'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atfalu muslimin, watoto wa Waislamu, kwa maana muislamu amefiwa na mtoto wake, watoto hawa watakuwa katika fi jabali, kwa maana katika mlima, fil janna, peponi, yakfuluhum Ibrahim wa Sara, walelewa watoto hawa na Nabii Ibrahim na mkewe Sara. Ni mambo ya aqida, kwa sababu da al-umuru al-ghaibiyya, ni mambo ya ghaib, kwamba mtoto wa Kiislamu akifa anapokwenda huko akhera, ni kwamba kuna mlima mkubwa, na hali hiyo basi watoto hawa wanatakiwa wapate uangalizi. Uangalizi wao unakuwa chini ya Nabii Ibrahim pamoja na Sara. Hatta yudfaunahum ila abaihim yawm al-qiyama. Kwa hivyo hali hiyo inakwenda inakwenda inakwenda mpaka siku ya kiyama, watoto hawa watakabidhishwa kwa wazazi wao. Kwa hiyo mtu aliofiwa na mtoto wake, mtoto amaanisha hapa ni yule ambaye mdogo hajabaleghe, akifikia umri wa baleghe anakuwa sie tena huyo. Kwa hivyo siku ya kiyama, kwamba mtoto yule anapelekwa kwa baba yake, kwa wazazi wake. Na hii fi maana, katika ukisoma katika masala ya aqida, kuna kitu kinaitwa siyamul kiyama ash-shafa'a, maombezi ash-shafa'atu anwa, kuna aina nyingi za maombezi, lakini moja katika maombezi yatakayotokea siku ya kiyama ni watoto kuwaombea wazazi wao. Na zimekuja riwaya sahihi, maana al-hadith ni kwamba mtoto wakati anapoambiwa sasa aende peponi atakuwa hataki, na atamshika shati baba yake na mama yake aingie naye peponi. Kwa hivyo itakuwa ni shafaa, maombezi kwa mtoto mdogo aliyokufa kabla ya baleghe, atakuwa na uombezi kuombea wazazi wake. Na hili nafikiri kwa wale ambao wenye kusoma sana kitabu kile cha Ahkamul Janaiz, Ahkamul Janaiz cha Al-Albani rahimahullah, ametoa maelezo haya ya faida ya mtu anapofiwa na watoto wawili au mmoja, katika hali ambayo wanakuwa ni shafaa kwake, ni khairi kwake siku ya kiyama, kwa mtu anapofiwa na mtoto. Sasa watoto wa Kiislamu watakuwa katika sura hiyo. Akasema katika hadithi nyingine sasa 1468, hadithi ambayo ni Anas bin Malik, ni hadithi sahihu, Mtume SAW anasema, atfalu mushrikin, watoto wa washirikina, atfalu mushrikin, watoto wa washirikina, uhum khadamu ahli aljanna, wao ndio watakuwa khadamu, watumishi wa watu wa peponi. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii inaonekana dalili ya kwamba wildan mukhalladun, watoto ambao watakuwa wavulana ambao ni wadaima wasiochakaa, wanaozungukia kwa hikma wa peponi, kwa mujibu wa dalili hii itakuwa ni wale watoto wa washirikina. Ama watoto wa Kiislamu wao watakuwa na baba zao peponi. Watoto wa shirikina wao ndio watakuwa ni watumishi katika kuwatumikia watu wa peponi. Na katika riwaya nyingine, katika turuki nyingine, njia nyingine imekuja, ama akhrajahu Abu Na'im, anasema Anas bin Malik, sa'altu, nilimuuliza mimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andharani mushrikin, kuhusu watoto wadogo wa washirikina wachanga na kuendelea, lakini hawajafikia ubalehe. Lam yakun lahum dhunubun yu'aqabun, hawakuna madhambi kiasi ambacho waadhibiwe, yu'aqabun. Na vile vile biha fayadkhuluna an-nar, wakaingizwa motoni. Walam takun lahum hasanatun, na hawana jema lolote walilofanya, yujazuna biha, ambalo litakuwa litawafikisha, litawafanyisha wafaulu, fayakununa min muluki aljanna, na ili wawe katika watu wa peponi. Kwana hakufanya dhambi aingizwe motoni, wala hakufanya jema ambalo litasababisha kwamba yeye aingie katika pepo. Faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, Bwana Mtume SAW akamjibu Anas bin Malik akamwambia, hum khadamu ahlul janna, hao watoto washirikina watakuwa ni watumishi wa wapi? Wa watu wa peponi. Ni hadithi ambazo tutasikuta katika silsila sahiha mujallada tatu katika Al-Albani rahimahullah. Tulizungumza haya kwa kirefu wakati tulipokuwa tukisoma darasa hili. Naam. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا, بس ukiwaona utawadhani ni kama vile lulu zilizotawanywa. Manthura, aya namba 20, Allah subhanahu wa ta'ala anasema idha ra'aita, basi utakapoyaona, thamma bi maana hunaka ya huko, idha ra'aita, wa idha ra'aita, na utakapoyaona, thamma ya huko huko huko hunaka, kama alivyofasiri Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, wa idha ra'aita ya Muhammad, na utakapoyaona ewe Muhammad, thamma ay hunaka, ya kwamba ya huko wapi, yani fil janna, katika pepo. Utakapoyaona huko ya hayo peponi hayo, wa idha ra'aita, na utakapoyaona wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thamma hunaka, yani ya huko peponi huko, ra'aita, utaona, na'iman, neema ambazo hazina mfano wake, wa mulkan, na utaona ufalme, kabiran, mkubwa kabisa kabisa. Anasema ra'aita, utaona ya Muhammad, na'iman, neema za sampuni mbalimbali, wa mulkan kabira, kama alivyoandika Ibn Kathir, ay mamlakatu lillahi hunaka azima, wa sultana bahira, ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala kesho peponi ni mkubwa kabisa, na utawala wake ni ule hauna kificho, bahira. Ndo hivi ndio akaambiwa Mtume wa salam, wa idha ra'aita, ay wa idha ra'aita ya Muhammad, basi utakapoyaona ya thamma ya huko peponi, ay hunaka, yani fil janna, basi naam, ra'aita na'iman wa mulkan kabira, utaziona neema za aina mbalimbali zisizo mfano wake, na utaona ufalme uliokuwa mkubwa. Kwa peponi kuna mambo ambayo mpaka mtu aingie ndio atayaona. Ama kwa hapa duniani kuna mshabaha wa mambo, lakini ule uhakika na uhalisia mpaka mtu aingie katika hali hiyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika hadithi kudsi kwamba a'adattu li'ibadi salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kalbi bashar. Nimewaandalia watu waja wangu wema, aadadtu liibadi salihin, nimewaandalia mambo ambayo jicho jicho ma la aidun raat, hajapatapo kuona. Kwa hiyo mtu anaweza kaona mambo mengi duniani, lakini ukisha ukiingia kitu akhera, kumbe mambo ya duniani na akhera yani peponi tofauti kabisa kabisa. Na vile vile akiingia mtu peponi, Mtume sala anasema kwamba atasikia mambo ambayo hajapata kapo kusikia. Duniani unasikia mambo mengi, na watu wengi pana kusikiliza mambo ya music. Vitu anataladha, yani mtu ana enjoy, anapata kufurahi, kuondoa stress na hivi na hivi na hivi. Sasa kuna mambo ambayo huko akhera peponi sio hii muziki ambayo sisi tunaiona hapa ndio kitu kikubwa kabisa cha mtu kufurahia. Na vile vile kutakuwa kuna mambo ambayo moyo wa mtu haujapatapo kuzingatia au kufikiria. Ile khatar, yani kama mtu anajaribu kufanya ile imagination kwamba itakuwa hivi, itakuwa hivi. Hakukuwa na hayo. Ukienda unakuta mambo mengine kabisa, hujawapo hujapata hapo kuya imagine katika moyo wako. Kwa ndo maana Mtume Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Bwana Mtume sallam, wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Utakapoyaona ya huko, naam, basi utaona kesho kufoni neema za aina mbalimbali zisizokuwa na mfano, na utaona ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala jinsi ulivyokuwa mkubwa. Aya namba 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kufahamisha habari za neema za watu wa peponi. Alaihim, juu yao, thiabu, wana nguo. Kwa maana watu wa peponi watavaa nguo, lakini nguo zao zitakuwa ni za kipepo pepo. Alaihim thiabu, juu yao wana nguo, maana wanavaa nguo. Nguo hizo zina sifa zifuatazo. Sundus, ni nguo za material ya hariri, na hariri hii ni ile hariri inaitwa hariri laini. B, nguo hizo zitakuwa ni khudrun, za kijani, lakini kijani chenyewe inaitwa ni kijani kibichi. Kuna kijani na kijani kibichi, au kijani kilichokoza, kijani cha damwati. Hizi rangi nazo hizi ukiziangalia, basi mara nyingi huwa zina ketogel zake. Unapotaka kujenga nyumba, unajenga sasa, inafika muda unaambiwa sasa bwana, itabidi tupake rangi. Unaletewa katalogi ya rangi, wewe mwenyewe unababaika, unaambiwa hizi hapa zote za kijani. Sasa unataka kijani ipi? Kuna kijani ambayo ilikuwa light, kuna kijani ambayo dark, kuna kijani ilikuwa iko katina kati, kuna kijani sasa. Kuna kijani hii inaitwa khudru, ni kijani iliyokoza, inaitwa kijani kibichi. Sasa mtu asiyekafananisha, basi itakuwa kijani hii kama vile mashati ya CCM, utakuwa umekosea. Kijani kibichi cha peponi, basi kijani hichi itakuwa ni kama vile ile rangi ya zile jezi ambazo ziko, kuna jezi za timu fulani hapa Tanzania, basi itakuwa ndo kama zile rangi zile ya zile akina Mayele, itakuwa ndo kama ile. Khudrun ya peponi hichi, kijani kibichi cha peponi. Aina nyingine ya sifa ya nguo hizo, istabrak ni nau min hariri, ni aina ya hariri, lakini hariri hii tofauti na ya mwanzo. Ya mwanzo sundus ni laini, hii inakuwa ni kinyume chake, zidi ni nzito. Kama al-Bandika bin Kathir rahimahullah katika tafsiri yake anasema, kwamba ay libasu ahlul janna fiha alharir, watavaa harir. Wa minhu, na katika hizo hariri kuna sundus, mu hariri sundus, wa huwa rafi' alharir, ni hariri ambayo ilikuwa ya best quality. Hariri hii akaifananisha Ibn Kathir katika tafsiri yake uvaaji huu, anasema qal kumswani, kumswani kwa maana kama vile kamisi inavyovaliwa, na kamisi yani kumswani inaingia shati, inaingia t-shirt, inaingia kanzu. Anasema kal kumswani na mfano wa vitu kama hivyo, mimma yali abdanihi, ni ile ambayo inafuatia baada ya ngozi, ile inafuatia ile basi ndo itakuwa ina sifa hiyo nyepesi. Labda kama hujaelewa, mara nyingi twavaa kanzu, lakini ndani twavaa tunasema singlet, tunasema t-shirt. Na sidhani kama mtu atakuwa avaa singlet ambayo ilikuwa kama vile material ya kudry jeans. Bwana nipatie fulana yangu bwana, naona sasa fulana ni material ya jeans. Mmeshaiona hiyo? Sasa nguo za watu wa peponi zitakuwa sundus, ni ile nguo ya ndani, hariri ya ndani ambayo ni laini, ndio maana ikaitwa hariri laini. Akasema Ibn Kathir wal istablaq minhu, na vile vile katika ile hariri nzito, ma fihi, hariri hii nzito ina sifa ya bariq, ya kumeta, kumesameta, baqa, na lam'an, inang'aa. Wa huwa mimma yali adh-dhahiri kama huwa al-mawhudu fi al-libas. Istabraq ni ina sifa ya kumetameta, kung'arang'ara. Sasa hii inakuwa yavaliwa nje kama vile al-mawhudu fi al-libas, unavyozoea kuvaa. Kwa hivyo istabraq ni hariri nzito, na hariri hii ndio inang'aa. Sasa labda ni uelewe vizuri, ni kwamba mtu siku zote kile kinachong'ara ndo anataka kionekane nje. Kanzu nzuri, shati nzuri, ndo aivaa nje, ndani avaa singlet. Sasa istabrak, hariri hii ya istabrak inang'aa. Kwa hivyo anavaa mtu wa peponi nguo ya hariri inameremeta, lakini ndani kavaa hariri nyingine ambayo ilikuwa ni laini na inafukua katika hali hii. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema alaihim thiyabu sundus, basi juu yao watakuwa na mavazi, kwa maana thiyabu nguo, sundus nguo hizo ni za hariri laini, wa khadrun za kijani kibichi, wa istabrak na za hariri ya ilikuwa nzito. Kisha anasema Allah wahullu, na watavikwa kwa kupambwa asawira, vikuku kwa lugha ya Kiswahili wanasema vikuku, min fidha, vya fedha. Wahullu asawira, na watavikwa vikuku. Inatumika sana neno vikuku hususan wale watu ambao wana mambwao, watu wa Tanga, Mombasa, Unguja, Pemba, unapokwenda kwa sonara, kwa hiyo mwanamke anajaziwa mabangili, mabangili na pete. Sasa tunasema mabangili, vikuku vya dhahabu, inaitwa vikuku. Kwa hivyo Allah anasema wahullu asawi, watavikwa vikuku, min fidha, lakini vikuku hivi ni za fedha. Kuna fedha na dhahabu, kuna fedha na dhahabu. Sasa hawa watavikwa vikuku vya fedha. Ibn Kathir ametutolea hapa faida moja, sikilize vizuri. Anasema wa hadhihi sifatul abrar, Hizi ndizo sifa ambazo au aina ya hariri na mapambo watakaowekwa watakaovikwa hawa watu wema. Wa amman muqarrabun, ama wale watu waliokurubishwa kwa Allah, hawa wao watakuwa sasa wanapambwa tofauti na wale al-abrar, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika surati al-Kahfi aya nambari 31, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lulu wa libasuhum fiha, watapambwa humo, watavikwa humo nini? Watavikwa vikuku min asawira min dhahabin ya dhahabu na walulu analulu. Kwa hiyo aya tunasoma sasa hivi wahullu asawira min fidda, aya hii katika sura al-A'raf yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lulu, kunaonekana hawa wana hadhi zaidi, vikuku vyao vitakuwa ni vya dhahabu na lulu. Wale tu waleo tunasoma leo watavishwa vikuku vya fedha. Sasa akina nani wavishwa vikuku vya fedha? Ibn Kathir anasema al-abrar, wema. Lakini kuna watu ambao watakuwa al-muqarrabun, al-muqarrabun, waliokurubishwa kwa Allah wenye hadhi, hawa watavikwa vikuku vya dhahabu na lulu, na ndivyo ambavyo nguo zao zitakuwa za hariri kama wale wa mwanzo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, aliyahum thiyabu sundus, watakuwa juu yao wana nguo za sundus ambazo ni hariri laini, khudhurun za kijani kibichi, wa istabrak na hariri zokuwa nzito, wa hullu asawira, watavikwa vikuku min fidda wa fidda, wasakahum rabbuhum, na mula wao atawanywesha sharaban, kinywaji tahuran, kilichokuwa safi kabisa kabisa. Wasakahum rabbuhum, na mula wao atawanywesha sharaban, kinywaji tahuran, safi, yani safi kabisa, piwa. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake anasema hii neno ambalo aloliwekea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini asiseme wasakahum rabbuhum sharaban? Sentence ikamalizika hapa, lakini akasema tahuran. Sasa hii tahura ina maana gani? Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake anaichambua sasa hii usafi huu wa kinywaji hicho, ni lengo lake nini na kuna maana gani ya usafi huu. Anasema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ay tahara, kwa maana usafi huo wa kinywaji hicho utasafisha au mwenye kusafisha bawatinihim, ule undani wao, mambo yao ya ndani, yani kuna vitu ambavyo viko dhahir na kuna vitu ambavyo batin, au kwa lugha nyingine kuna vitu ambavyo ni visible na vingine ni invisible. Kwa hiyo kinywaji hichi tahura kitakuwa kiasafisha yale mambo ambayo ya ndani wao, yani yako ndani hayaonekani, min alhasad walhiqd walghil. Akasema itasafisha husda, itasafisha unaita ghil mafundo, itasafisha chuki. Kinywaji hicho yani kina multi purpose, tahura bimana kinasafisha mambo ya ndani ya husda. Husda iko ndani, mafundo yako ndani, chuki ziko ndani. Hakuna mtu ambaye anaweza akajua kumfahamu mwenzio kwamba huyu bwana nishamuona mimi, huyu ana husda. Umemjuaje? Ameshaona moyo wake, ana chuki, nishaona moyo wake. Ni vitu ambavyo viko ndani, Sasa kinywaji kile kinakwenda kusafisha vitu vile. Akasema hivi mtafiri vile wal adha, na kinywaji hicho kinasafisha al adha, matatizo mengine mbalimbali, shida mbalimbali, complications mbalimbali, wasailu al-aqlaq, na tabia nyingine ar-radia, tabia ambazo zilizokuwa mbaya. Kwa hiyo hichi ndicho kinywaji Allah akakipa jina sharaban tahura, kinakwenda kusafisha watu wa peponi katika hali hiyo. Lakini hii maneno haya yanaeleza bimtathir yana dalili. Dalili hii kama alivyoeleza, kama rawaina an amiril mu'minina, kama ambapo tulipokea kwa amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu annahu qala, Ali ibn Abi Talib amesema maneno yafuatayo: idha intaha ahlul jannati ila babil janna, watu wa peponi watakapofika mlangoni wa pepo. Idha intaha, yani wametoka huko sasa, wameshafika watu wa peponi, ila babil janna, mlangoni hawajaingia, wamefika mlangoni, basi wajadu hunaka ainaini, watakuta hapo mlangoni wa pepo kuna mito hii miwili. Wajadu hunaka ainaini, mito miwili. Fakaannama alhamu dhalika sharab, kama kwamba watakuwa na ile alhamu, yani watakuwa nataka kukupia kunywa. Anasema fasharibu min ihdahima, watakunywa mmoja katika ile mito miwili. Kwa hivyo wataanza kunywa mmoja, wakianza kunywa mmoja mmoja bado hajaunywa, basi fa adhhab Allah ma fi butunihim, Allah atayaondoa na kuyaondosha yale yote yaliyomo katika matumboni mwao, min adha, matatizo, shida, complications zote za ndani ya tumbo, basi naam linatoka. Kwa mtu anakwenda peponi tumbo limekuwa safi kabisa kabisa. Angalia, sio kwamba labda huyu hajapata kibali cha kuingia peponi, eshapata kibali, haya ingieni peponi. Anakwenda katika mlango, anakuta kuna mito miwili, anaambia huyu ingie kunywa. Akinywa watu wanasema anafanya nini? Anasafisha. Nafikiri hii inaashiria zaidi kwamba matumbo haya na matatizo, matumbo haya, hata kama utakuwa mwema wafanya ibada na hivi, lakini tumbo lako ni tatizo. Mavitu tunakula yani mbitu ambavyo havisemeki. Nafikiri hakuna mcha Mungu asema mimi chipsi bwana, mimi mcha Mungu. Unakula machipsi, unakula mayai haya ya mfibeti. Sasa na akhera nako unde peponi na tumbo bwana. Sasa hapa, ndugu zangu Waislamu, isije kadhaniwa kwamba mtu anapokufa sasa tataka tumuoshe, tumkafini, akamuliwa. Basi kumbe anakamuliwa kabisa huku. Kwanza suala la kumkamua maiti halikuthibiti katika sunna. Hakuna riwaya yote iliyokuja ambayo inaelezea maiti katika uoshaji aoshwe, sasa ifike pahala akamuliwe tumbo. Hamna. Lakini watu sasa, unajua bwana, bora tumkamue ili ende msafi huko kaburini, hivi na hivi, hivi na hivi. Basi imekuwa tena katika hali ambayo imezoeleka, we inaonekana kama ndio moja katika sehemu ya sunna ya kuosha maiti, kumkamua. Hakuna kitu hicho. Sasa unamkamua nini? Kumbe huko anakwenda kupewa maji kama ni mtu wa peponi. Kila kitu kinatoka yote. Kisha Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, katika riwaya hii ya Ali bin Abi Talib, thumma iktasalu min al-ukhra, kisha washakunywa wanaoga sasa mto ule mwingine uliobakia. Wakishakuoga, fajarat alayhi nadrat an-na'im, ndio tena watapitiwa hapo na neema mbalimbali nzuri nyingi. فأخبر سبحانه وتعالى بحاله الله سبحانه وتعالى أتويلزي حلزاه الظاهر الظهير وجمالهم نأزرواه الباطن واللان قبل كن جيا في قوني حتى كما ممتوا تقوى أم فنيكي وقبطة راضي كن جيا في قوني بس هواز كن جيا في قوني مفاكا api anywe mitu, yani mtu huu mmoja anywe ili kwa kuondoa kama alivyosema bin Kathir zile husda, chuki na nini, na kuondosha matatizo yote ambayo yamo ndani ya tumbo. Yani hutaki uende peponi kisha baadaye unamtafuta Dr. Rame uko wapi? Henia niko tabani, ana hakuna swala henia huko. Unasafishwa kabisa, unakula, unakunywa maji ya mto, unakwenda katika hali ambayo katika. Au katika lugha ya kitaalamu nyingine wanasema ili mtu aweze kufatikaniwa ufanisi wa dawa basi asafishe mwili, asafishe damu, asafishe nini, wanaita toxification. Bwana tabidi ule hii kwanza ili usafishe sum zitoke zile, alafu ndo ule hii dawa. Ukiangalia katika maisha yetu tunaoishi sasa hivi, mili yetu mingi imejaa chemicals. Huo ndio ukweli wa mambo. Yaani tunaishi kwa madawa. Mtu anamkia dawa, analilia dawa. Anamkia dawa, ndio maisha yanapokwenda. Sasa makemikali mengi sana katika mwili wetu. Maisha haya yamekuja katika hii takadum, maendeleo. Lakini zamani, labda mimi mwenyewe nikitolea ushahidi, babu yangu na bibi yangu, sijawahi kumuona babu yangu au bibi yangu akanituma kaninunulie panadoli dukani. Kabisa. Na siku hizo kulikuwa hakuna mafamasi. Famasi hamna kabisa. Huyu kutu utaikuta wapi famasi? Mpaka uende hospitali tena uandikiwe dawa na daktari. Zamani nakumbuka alikuwa ukikohoa kule Unguja, ukenda Mnazi Mmoja unaandikiwa mkojo wa punda unaita. Dawa hiyo kama mkojo wa punda, tena uende na chupa yako. Unakwenda na chupa yako unamiminiwa, unakwenda nyumbani unakunywa. Famasia utaipata hapo. Watu waliishi bila madawa, lakini sasa hivi yani uhai wa mtu umo katika kumeza dawa. Sasa toxification inamfanya mtu aondoa masumu yale. Kwa hivyo watu kesho akhera, kabla ya kuingia peponi, basi wataoga mtu huo na vile vile watakunywa katika mtu huo mwingine. Lakini kuna kitu kingine cha ziada ambacho hakipo hapa. Kumbe hii kwamba mtu kabla ya kuingia peponi asafike ni jambo ambalo Allah ameliweka hasa ni principle kwamba huingii peponi mpaka uwe msafi, na usafi wenyewe unaanzia hapa, unakunywa maji ya katika mto huu na mwingine unaoga. Na sehemu nyingine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba watu wa peponi watakuwa na hiyo hali ya kwamba lazima kwanza wasafike ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul Hijr aya nambari 47, anasema wanazana ma fi sudurihim min ghilli, na tutawaondolea yale yaliyomo mifuani mwao, min ghillin, miongoni mwao ni mafundo. Mafundo yani mtu katika nafsi yake kunakuwa kuna fundo kulikweli, pengine hata ukimwona anacheka anacheka na wewe lakini ndani ya moyo wake kuna chuki, kuna mafundo kabisa kabisa. Na da kucheka, watu wa balagha wanasema kucheka sio kwamba ni ni dalili kwamba mtu anakuchekea na kupenda au katika hali hiyo. Kuna mshairi mmoja al-Mutanabbi anasema idha ra'aita an-nuyuba al-la'it barizatan fala tadhunnanna anna al-layta yabtasim, utakapoona meno ya simba yako wazi, barizatan, meno haya mbele naitwa nuyuba, usidhanie kwamba simba anacheka na wewe eh? Kumbe anafungua mdomo ili akuvamie. Sasa wewe ukaona labda anacheka na mimi nipate selfie, anakumaliza. Kwa hiyo hali hii ni kwamba si kila anakuchekea bwana. Ah, ustaza. Vipi ustaza? Kumbe ndani kuna. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanazana ma fi sudurihim, watu wa peponi tutawaondoshea katika mafundo katika vifua vyao, ikhwana, na watakuwa ndugu, ala sururi mutakabilin, wako katika viti wana kwa maana ya kwamba wanafurahia. Ibn Kathir rahimahullahu ameandika maelezo yafuatayo, anasema waqad rawa sa'idi fi tafsirihi حدثنا ابن فضالة عن لقمان عن أبي أمامة قال لا يدخل الجنة حتى يجي فيكوني مؤمن يوت لا يدخل الجنة مؤمن حتى يجي فيكوني مؤمن يوت حتى ينزع الله ما في صدره من غل مبكب لأنباب الله atakapomoa, atakapomtoa na kumsafisha katika kifua chake mafundo, chuki, hata yenzao minhu, mpaka pale ambapo itakotoka kabisa chuki hizo, ndio pale mtu anaambiwa haya, ingia peponi. Kwa hiyo tunaona sasa patuhi kwamba kumbe kabla kuingia peponi basi mafundo yale yatolewe. Kule tumeona wanywa maji, waondosha matatizo ya tumbo, waoga katika hali kama hiyo. Wa hadha muwafiqu lima fi sahihi min riwayati Qatada, iko riwaya ya Qatada anasema hadathana Abu al-Mutawakkil al-Najd anna Aba Sa'id al-Khudri hadathahum anna Rasul sallam qala, bwana mtume amesema maelezo yafuatayo ambayo yanakuja kufunga mjadala wetu. Anasema yakhlasu almu'minuna min an-nar, waumini wao wataokoka na moto, wataokoka na moto. Lakini fayuhbasun bimaana watafungwa au utasema watawekwa mahabusu, watazuiliwa. Ala qantaratin baina aljannati wan nar, watazuiliwa katika bridge, daraja hili liko baina ya pepo na liko baina ya moto. Kwa hiyo wameshatoka, wameshaokoka na moto, wanakwenda zao peponi, wako katikati ya bridge, watazuiliwa, watawekwa mahabusu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo ndipo ambapo fayuktasu li ba'dhum min ba'dhin madhalim, watalipizana kisasi wao kwa wao kutokana na zile dhulma walizotendeana duniani. Kanat bainahum fi dunya, walizotendeana duniani. Hapa tukizungumza Uislamu, watu wanafanyana mambo ya ajabu kabisa, na mara nyingi inakuwa pengine mtu na ndugu yake wa damu, dhulma za hali ya juu. Inawezekana ala sabili mithali, mtu jasho namtoka, ana struggle za maisha halali, anasafiri au yuko nje ya nchi, ndugu zake anawaletea mali, jamani mimi fanyeni mpango basi ninunue hichi, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Haya, anarudi sasa nini? Unasemaje brother? Ile bwana wewe umeleta pesa hapa? Wewe vipi bwana? Si wewe ulikuwa unakwenda wewe? pesa sinileta lori mimi, nileta basi, nileta hivi na hivi, viko wapi vipimo? Vitu bwana hivi majina haya, si majina yetu haya. Wewe umeleta. Wanadhulumiana watu, yani kuna watu wanapigwa, wanapigwa. Sasa madhulma haya inawezekana ikawa mtu kaingia peponi. Na yule aliyodhulumu vile vile kaingia peponi. Mwingine Allah akaomba msamaha toba na nini na nini. Sasa wanakutana gaga. Huyu si unalompiga huyu. Sasa bado inakuwepo ile katika. Allah anasema hamungii peponi mpaka tusafishe vifua vyenu. Mlidhulumiana lakini tunasafisha. Naam. Kwa hiyo itabidi hawawezi kuingia peponi mpaka walipizane kisasi. Iza dhahabu wa naqau, watakapokuwa yale matatizo yao ya duniani ya chuki na dhulma zimeshaondoka na wameshakuwa safi, udhina lahum fi dukhuli aljanna, hapo ndipo wataruhusiwa kuingia peponi. Udhina lahum, watapewa idhni, permit, ile permission, aya ingieni peponi. Lakini mwanzo ilikuwa katika hali hii. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, inaonekana safari ya kuingia peponi ni ndefu, ndefu kabisa. Na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alisema laysa bi amaniyyi, kwamba pepo haipatikani kwa matamanio yenu. Ikawa mtu kwa sikatamani kwamba mimi nataka kwenda peponi, kumbe kuna mambo mengi mengi kabisa. Mpaka uingie peponi kuna vitu vingi kabisa, kama unavyoona leo katika baadhi ya nchi, huwezi kuingia katika nchi zao mpaka upite katika vikwazo vingi kabisa. Mwanzo ilikuwa visa. Ushapata visa, basi unapanda pipa naenda. Ikaja kama maana kwamba mtu hawezi kuingia katika nchi nyingine mpaka achanje kolera, shurua, pepepunda, sindizi. Haya, kapita. Sasa huwezi kuingia katika nchi mpaka uwe na cheti cha kuchanja cha corona, certificate ya vaccination ya corona. Huwezi kuingia. Kwa hiyo mtu anataka ame mwanangu Saudia si kufanya umra, anaomba bwana una cheti cha kuchanja, huingii tu vyo vyo hivi. Na sasa hivi masharti yanakuwa magumu. Nimeona shirika moja la ndege la Emirates, kikawaida kabla ya mtu kusafiri inatakiwa nafikiri na masaa sio 48 sio 72 tayari umeshakuwa na ile positive, umefanyiwa test ya corona na positive, na cheti cha kuchanja. Unapanda imereti yako huyo Dubai. Sasa hivi wanasema hivi, hivyo vyeti vyenu vya kuchanja na hizo certificate zenu za positive, sisi tunataka tuhakikishe wenyewe hapa hapa airport, kabla hujapanda ndege yetu ya Emirates, basi tunataka tuhakikishe tena. Haya, tunaika mashine zetu hapo. Kwa hivyo ukija, lakini nesi nisha positive hapa na mbwa pale. Sasa inabidi ndege inapakia watu 800 mpaka 200. Ndege inaondoka saa 8 ina take off. Reporting time ya sasa inabidi mtu aende airport saa 12 kamili. Uende na hiyo positive yako hiyo ya corona ili uweze kufanyiwa tena test pale pale ya. Huku ushalipa dola 50 na pale ukalipa dola 50. Unataka kuingia nchi ya watu wewe? Sasa usiniambie tena peponi basi ingie tu hivi hivi. Lazima kutakuwa kuna check up. Lakini huko hulipi. Hulipi dola. Wala hupewi control number. Wewe unachekiwa tu katika hali kama hiyo. Na jambo jingine la mwisho kabla hatujaingia katika aya nyingine min dabi fawaid, kwamba tumeona kwamba pepo uwezi kumjia mpaka usafishwe, kama tulivyoona wasakahum rabbuhum, na mula wao atawanyesha sharaban tahura, kinywaji safi kabisa. Na kisha tukaona wanazana ma fi sudurihim min ghillin, kuondolewa. Lakini kubwa sasa zaidi ya hapo kwamba pepo huwezi kuingia mpaka kwa rehma za Allah. Na hili ni moja katika jambo ambalo tulilisomesha hapa kwa wale walokuwa wakifuatilia kitabu cha al-Imam al-Bahari rahimahullah, sharh sunnah, sharh ya Sheikh Fauzan. Riwaya iliyokuja ya Abu Huraira iko katika Sahih Muslim. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lan yadkhul ahadukum minkum al-janna bi'amalihi. Shughuli nyingine sasa, kwamba hakuna yeyote miongoni mwenu atakayeingia peponi kwa matendo yake, kwa amali yake aliyofanya. Qalu, wakasema masahaba, wala anta ya Rasulullah, hata wewe ya Rasulullah? Akasema, ndio, wala ana, hata mimi, illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, mpaka pale Allah ambapo atakaponifunika rehma zake. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu haingii peponi kwa vitendo vyake ama alizofanya, bali anaingia peponi kwa rehma za nani? Za Allah. Kwa bado still ndio kama nilivyosema, safari ya peponi, kuingia peponi ni ndefu, ni ndefu kwa rehma za Allah. Anasema Sheikh Fauzani katika kusherehesha hadithi hii, anasema aljannatu ghaliyatun wa rafi'a wa rafi'a wa rafi'a, pepo ni ya ghali na vitu vyake ni vya thamani. Wala tudriku bil amal, pepo haipatikani kwa amali. Kwamba unaswali basi ndo kwa sala yako ndo anasema sasa, mahma amila al-insan walau amila kulla ta'ati, mtu afanye mataa zote, fa inna amalahu, hakika matendo yake, la yuqabilu ni'ama allati alayhi, huwezi hata siku moja matendo yako yote yakaweza kufananizwa, au kwa maana yakashabihishwa, au tuseme yakawa equivalent na zile neema ambazo zipo ndani ya pepo. Swala yako haiwezekani na zile neema zilizozapewa pepo ikawa ndio mafao, kwa sababu ya swala hii ndio unapewa hulaini. Bali kwamba watu wataingizwa peponi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya wataingizwa peponi kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tu rehma zake akuingize peponi, lakini sio kwa sababu ya umra zako, hija zako, na mimi ndio nimejitahidi sana vile. Allah anakuingiza peponi kwa rehma zake. Ila anasema Sheikh Uthaymeen, pamoja na hivyo tufahamu tu ya kwamba mara nyingi matendo ndiyo yanakuwa sababu ya kwamba wewe upate zile rehma za Allah za kuingizwa peponi. Al-amalu inakuwa ndiyo sababu ya kwamba upate zile rehma za Allah. Ikiwa mtu umeswali basi Allah kwa rehma zake atakuingiza peponi. Kwa nini? Kwa sababu ya ile swala zako. Lakini sio zile swala zako ndizo zokufanya kwamba uone peponi. Ni kwa rehma za Allah, na rehma za Allah zimekuja kutokana na wewe ile amali. Mfano, labda tuchukue mfano, tumeingia katika examination room, tukafanya mitihani na tukafeli, yani ile passing marks hatukufikia. Lakini watu wa mitihani wakasema, basi tuta uplift. Mtu kama amepata 30 mpaka 40 tutaweka kwamba hii ni A. Kuanzia 29 mpaka tutaweka B, lakini si kawaida yake. Kwa hivyo ina maana kwamba umefanya mtihani ndio ukapata kuhurumiwa, ukapata ewe. Sasa kuna mtu ambaye hakuingia katika examination room, huyu hawezi akafikiriwa kwa sababu hakuingia. Sasa kwa sababu umefanya amal, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake anakuingiza peponi. Sasa naambie tena, usifanye amal, itakuwa hizo rehma za Allah zitakuja vipi? Kwa hiyo hatutoingia peponi kwa matendo yetu tunayofanya, bali kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ina maana watu hapa, kama tulivyosema kwamba pepo ni safari refu, kwa rehma za Allah. Na huku mbele tutakuja kuona kuna kipengele chengine kwamba amal nazo kuna aya hii tutakuja kusoma katika darasa linalokuja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema nam inna hadha kana lakum jazaa'a, inafuatia mbele, inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura, hakika haya ndio malipo yenu na matendo yenu. Sa'yukum yani a'malukum, mashkura bimaana maqbula, maradhiya, amali zenu zimekubaliwa. Sasa hivi ni nyingine sasa. Kumbe amali nazo mpaka zikubaliwe. Sio mtu basi bana mpaka zikubaliwe. Sasa usiniambie tena mtu uzushe bid'a ikiwa amali mpaka zikubaliwe. Na kufanya tu Sasa mtu anaweza kaa akakasema basi mimi nampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mzuri sallallahu alaihi wasallam. Mtume mzuri sallallahu alaihi wasallam. Leo hapa tutakuwa tuna keki hii tunawakera. Sasa hivi unafikiri wewe amali hii itakubaliwa? Itakubaliwa mpaka ikubaliwe. Hii itakuja kusoma inshallah juma lijalo. Kabla hapo kuna tangazo. Tangazo hili linahusiana na adhana ya sala alfajiri. Wakati umebadilika sasa hivi, adhana alfajiri itaadhiniwa saa 10:55, yani saa 11:05, na ikama yani ipataswaliwa saa 11:05. Kwa hiyo kwa wale ambao wanawahi kuswali sala alfajiri, adhana 10:55, swala 11:05.